Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Dziś gościem Klubu Trójki jest dr Karol Nawrocki, nowy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ma 38 lat, tytuł doktora nauk humanistycznych, życiorys skupiony na działalności muzealniczej, społecznej, samorządowej oraz sportowej. Nieprzychylne mu medium, nieważne jakie, pisało z sarkazmem, zamienili wybitnego historyka na speca od boksu i żołnierzy wyklętych. A stało się coś naprawdę dobrego, że w tej atmosferze zaciętej walki politycznej, jaką obserwujemy od lat w Polsce, prezesem jednej z najbardziej prestiżowych instytucji państwa polskiego jest młody człowiek o wyrazistych, patriotycznych poglądach, szczery w swoich wypowiedziach, równocześnie miłośnik piłki nożnej i boksu. Panie prezesie, gratulacje. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i dziękuję za zaszczyt zastąpienia i wystąpienia tutaj przed państwem. Witam słuchaczy, dobry wieczór radiowej Trójki. Tak, będziemy rozmawiać o szansach, zagrożeniach, jakie jawią się przed pańską instytucją. Nasza rozmowa potrwa prawie 53 minuty, tym razem bez ilustracji muzycznych, a zwykle pojawiał się u mnie utwór Ojczyzna Marka Grechuty. Z pewnością go pan zna, prawda? No tak, to piękny wstęp do rozmowy o historii, o patriotyzmie, o tym, co czeka nas. Mam wielką nadzieję, panie redaktorze, w tej dyskusji. Tak. To dobrze, zaczynamy. Jak się do pana zwracać? Prezesie, doktorze? A zostawię ten wybór panu redaktorowi. Jak pan zareagował, bo to mnie bardzo ciekawi, na głosowanie 28 maja tego roku, kiedy to 248 posłów oddało głosy za panem, a 198 przeciw, a jeszcze większym zaskoczeniem musiało być głosowanie w Senacie, zdominowanym przecież przez opozycję. 28 lipca 52 senatorów głosowało za panem, a 47 przeciw. Tu liczył się głos szczególnie senatora Antoniego Mężydło. Ciekawy jestem, czy dziękował pan komuś osobiście, czy tak jak to widzieliśmy zespołowo, ogólnie. Raczej podziękowałem wszystkim senatorom i posłom za to, że poparli moją kandydaturę. Ja bym jeszcze się cofnął, panie redaktorze, drodzy państwo, do prehistorii tego wyboru, bo najpierw zostałem zaakceptowany przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i to był dla mnie wielki zaszczyt, bo to kolegium złożone jest z wyjątkowo doświadczonych historyków i dopiero to było akcesem do Sejmu i do Senatu, ale rzeczywiście możliwość połączenia głosów, o to, o czym wspomniał pan redaktor, z jednej strony posłów i senatorów Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Antoniego Mężydły, przypomnę, człowieka związanego z opozycją antykomunistyczną już w drugiej połowie lat 70. ultra odważnego działacza opozycji w latach 80., którego przecież wywożono do lasu, straszono śmiercią. Dla mnie ten głos był bardzo ważny i podziękowałem wszystkim, tym niezależnym. Tak. I to było pewne zaskoczenie, bo poseł, senator Antoni Mężydło miał takie różne zakręty swojej pracy senatorskiej, poselskiej, no ale tutaj zachował się bardzo, bardzo przyzwoicie. Natomiast kolegium IPN-u, no to też ma pan szczęście, bo jednak profesor Wojciech Polak, znany mi też osobiście historyk z Torunia, no wystawił panu piękne świadectwo, dał ładną laudację, no i był za panem. Tak, to było bardzo miłe i rzeczywiście ja jako zawodowy historyk cieszyłem się z jednoznacznego poparcia Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie są wybitni opozycjoniści jak Krzysztof Wyszkowski, pan redaktor Bronisław Wilcztań, ale też wielkiej klasy naukowcy, profesor Andrzej Nowak, profesor Tadeusz Wolsza, profesor Sławomir Cęckiewicz, no i pozostali członkowie Kolegium. To rzeczywiście był taki moment, w którym uwierzyłem, że przy aprobacie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej uda się z jednej strony skleić większość w Sejmie, no a potem Mission Impossible, panie redaktorze, tak. Drodzy państwo, senacka. No wyobrażam sobie pana 38 lat i przemawia pan do tak zacnych profesorów z tak olbrzymim, wielkim dorobkiem, to czuł się pan pewnie jak na jakimś super egzaminie. Może tak? Przypomniały się te czasy studenckie, ale przyznam, że mimo młodego wieku dość szybko podjąłem pracę zawodową, ale też pracę zarządzania zasobami ludzkimi, więc w swoim życiu miałem możliwość kierowania zespołami, w których profesorowie już byli. I to dało mi takie przekonanie, że jestem w stanie porozumieć się tak. Językiem historycznym, nawet z tymi wybitnymi profesorami, których bardzo szanuję. No pan przyjmuje już pewne słownictwo typowe dla młodych ludzi. Dla mnie zasoby ludzkie to po prostu kadry. Ten, kto się zajmował tym managementem, to po prostu kadrowy. No, zgodzę się, panie redaktorze. Jestem też studentem MBA na Politechnice Gdańskiej. Być może wszedłem tak głęboko w tą strukturę słownictwa menadżerskiego. No, mam nadzieję, że nikt nie poczuł się tak urażony. Jest. A ja z kolei mogę trwać przy swoich określeniach, bo mam już swoje lata. Zatem, panie prezesie, zacznijmy może od pańskiej pracy doktorskiej. Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim. Dlaczego Elbląg? I kim był, kim jest promotor pańskiej pracy Grzegorz Berendt? No, profesor Grzegorz Berendt był rzeczywiście promotorem mojej pracy. Jest moim promotorem, czy był moim promotorem w kolejnych latach. Był też moim szefem, naczelnikiem w Instytucie Pamięci Narodowej, a potem ja byłem szefem pana profesora i w Instytucie Pamięci Narodowej i w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Teraz pan profesor jest właśnie dyrektorem to wyjątkowej klasy specjalista od stosunków polsko-żydowskich, bo doskonały naukowiec, znawca międzywojennej Polski, Wolnego Miasta Gdańska, naprawdę jeden z najlepszych w moim uznaniu naukowców w Europie i na świecie od relacji polsko-żydowskich. Bardzo się cieszę, że przejął moje obowiązki w Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast moja praca doktorska, panie redaktorze, drodzy państwo, wynikała z pragmatyki działań Instytutu. Była potrzeba opisania jednego z regionów Solidarności, którym był Elbląg. Ja z Elblągiem osobiście, rodzinnie nie mam właściwie nic wspólnego. Przygotowałem pracę doktorską bardzo wysoko ocenioną, obroniłem ją, no ale przypomnę też wszystkim słuchaczom, bo tego może nie wiedzą, że swoją karierę polityczną w III Rzeczpospolitej, bo karierę opozycyjną miał bardzo bogatą przed rokiem 89, ale swoją karierę polityczną w III Rzeczpospolitej rozpoczynał w Elblągu w roku 89 pan wicepremier Jarosław Kaczyński, więc okazał to się region także ważny pod względem formowania tego, co znamy jako III Rzeczpospolita. Tak. No, zajmował się pan też takimi strukturami mafijnymi. Jakich regionów dotyczyły te struktury w pańskich pracach naukowych? No, stolicą złodziei samochodów w latach 80. niestety stał się Gdańsk, Trójmiasto. Znamy, dość znana jest postać Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś, i Gdańsk uchodził właśnie za centrum życia przestępczego Polski komunistycznej, Polski kolonialnej z lat 80. Moje badania naukowe, które prowadziłem razem z profesorem Danielem Wicentym, dotyczyły transformacji kapitału zgromadzonego przez grupy przestępcze i transformacji przejścia do wolnej Polski. Byliśmy wtedy pierwszymi historykami w Polsce, którzy zajęli się pograniczem przestępczości zorganizowanej, finansów i właśnie transformacji ustrojowej. To jest wątek wciąż niezbadany, z wielkim potencjałem. Niezbadany i wspominany przy różnych okazjach. Teraz mnie z kolei się przypomniała wypowiedź Piotra Semki, cytowana w tygodniku Do Rzeczy, Donalda Tuska, który pracował w spółdzielni Świetlik. I on z kolei zapraszał tam swoich kumpli na na whisky i cygara. Semka zdziwiony, jak w tamtych czasach można było mieć dostęp do tak luksusowych produktów. To tak, przepraszam, na marginesie. Panie doktorze, zostawił pan panu profesorowi Grzegorzowi Berendtowi, dobrze mówię? Berendtowi, tak. Zostawił pan bardzo ciekawych współpracowników, o których pan wypowiada się niezwykle ciepło w wywiadzie dla tygodnika Sieci. Ciepło, elegancko wypowiada się pan o swoich współpracownikach, na przykład Marku Szymaniaku, który realizował zmiany ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej. Wspomniał pan Filipa Kuczmę, zespołu archeologów, Magdalenę Hajduk, zespołu komunikacji i promocji, Karolinę Imianowską z jej profesjonalną ofertą edukacyjną. To bardzo, bardzo dobrze, że dba pan, że dbał pan o swój zespół, ale teraz nie będzie go pan miał w Warszawie. Zostawił pan swojemu promotorowi, profesorowi tych wspaniałych, jak pan powiedział, ludzi. No tak, rzeczywiście to ludzie, którzy w momencie, o tym już trochę ja zapomniałem, czy może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale w roku 2017 podjąć się w takim zgiełku politycznym i w takiej agresji politycznej moich poprzedników, agresji, która przecież została też zdeponowana w kierunku procesu sądowego. Będę o to pytał. Tak, ale wówczas zdecydować się wspólnie ze mną reformować Muzeum II Wojny Światowej, zajmować się Westerplatte, oznaczało mieć charakter i wierzyć w sprawę, której ci ludzie się w kolejnych latach poświęcili, więc ja to głęboko cenię, dlatego tak ciepło się o tych profesjonalistach, ale też ludziach odważnych i przekonanych o naszej wspólnej misji wypowiadam. Z jednym wyjątkiem, Magdalena Hajduk w wyniku dżentelmeńskiej umowy ze mną, z panem profesorem, będzie wspierała pracę Instytutu Pamięci Narodowej, ale rzeczywiście wielu wspaniałych ludzi, w tym Filipa Kuczmę, Marka Szymaniaka, Karolinę Imianowską i jeszcze wielu innych, zostawiłem panu profesorowi. Na pewno będzie miał z nich i pan profesor, i Polska wielki pożytek. Panie prezesie, ale jak będzie panu tu ciężko w Warszawie, to zawsze może pan ich poprosić o pomoc. Tak, ale panie redaktorze, ja powiem szczerze, że oczywiście ci ludzie by się bardzo przydali tutaj w Warszawie, ale Instytut Pamięci Narodowej, który zatrudnia ponad 2,5 tysiąca ludzi, jest studnią ciekawych życiorysów, bardzo kompetentnych ludzi. Ciężko jak w dobrym amerykańskim serialu pochowanych gdzieś w czeluściach archiwów albo w oddziałach, i jestem przekonany, że uda mi się tych ludzi odnaleźć i sprawić, że będą efektywnie pracowali dla Polski. Proszę państwa, gościem Klubu Trójki jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Przed nami jeszcze długa rozmowa. Panie prezesie, chciałbym prosić krótko o zmianach tych w Muzeum II Wojny Światowej, które postanowił pan wprowadzić wbrew poprzedniemu kierownictwu. Na czym polegał ten konflikt z poprzednim kierownictwem i czy musiał on się zakończyć w sądzie? Bo wyrok sądu brzmi w zasadzie kuriozalnie w tej części, na przykład kiedy mowa jest o fladze Polski. No to przerażające, że pod względem merytorycznym, pod względem takiej recepcji tych pozwów i pism formalnych moich poprzedników, no przyszło im do głowy, aby żądać usunięcia biało-czerwonej flagi świętego ojca Maksymiliana Kolbe, Ireny Sendlerowej, rotmistrza Witolda Pileckiego. To nawet dzisiaj, jak państwo słyszą, brzmi kuriozalnie. I rzeczywiście ten konflikt, ja wolałbym, żeby on się nie skończył w sądzie, ale w momencie, gdy zostałem dyrektorem, straszono mnie, że każda zmiana na wystawie, za którą miałem odpowiadać, skończy się pozwem sądowym. I tak się rzeczywiście stało. My wprowadziliśmy z około 25 zmian. No i i skończyło się to pozwem sądowym i zupełnie kuriozalnym procesem sądowym, ale z drugiej strony, panie redaktorze, mówiliśmy o naszej różnicy wieku, choć uważam, że nadal pan redaktor jest młodą osobą, ale ja jestem ale ja jestem ciągle młodszy. Natomiast to postępowanie sądowe pozwoliło mi się przenieść do epoki, którą badałem, czyli do lat 80., bo gdy przed sądem w wolnej Polsce odpowiada się na pytanie, i nie mam tu pretensji do pani sędziny, ale odpowiada się na pytania, dlaczego wprowadził pan świętego ojca Maksymiliana Kolbe w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, to czuć atmosferę lat 80. Tak, tak. Bo tak, zabrakło właśnie ojca Maksymiliana Kolbe, zabrakło rotmistrza Witolda Pileckiego, zabrakło Ireny Sendlerowej. Czego jeszcze panu brakowało w tych ekspozycjach? Przede wszystkim oburzał mnie fakt tego, co nazywamy wojenną statystyką, choć mowa o statystyce, gdy myślimy o ofiarach i o ludziach, jest przerażający. Ale ta statystyka II wojny światowej pokazywała w sposób oczywisty, że największymi ofiarami II wojny światowej była III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki. No to jest jednak refleksja, z którą ja jako historyk, jako polski urzędnik się nie zgadzam. No, pomylenie ofiarów ze sprawcami, sprawców z ofiarami i jeszcze przekonywanie blisko 2 milionów gości, bo o takich liczbach mówimy, tysiąców gości, którzy przychodzą każdego dnia do muzeum, że oto III Rzesza i Związek Sowiecki były ofiarami największymi II wojny światowej, no, jest niesmaczny. Oczywiście zgadzam się z panem, 20 milionów, może nawet i więcej zginęło Rosjan w czasie II wojny światowej, a ilu zostało rozstrzelanych Rosjan przez samych Rosjan, przecież wiemy, jaka była ich taktyka wojenna. 11 milionów Niemców zginęło, ale wywołali tę wojnę i ginęli na wszystkich frontach, więc nie można porównywać tych ofiar z tymi ofiarami, do których oni doprowadzili. My ponieśliśmy statystycznie najwięcej ofiar. 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Polaków, obywateli polskich wyznania mojżeszowego. To prawda, co stanowi, panie redaktorze, blisko 20%, więc co piąty przedwojenny Polak stracił swoje życie w wyniku II wojny światowej. Przerażające. Tak, a z drugiej strony, jak czytałem relacje o tym procesie, nie bardzo mogłem zrozumieć, jak to jest. Państwowa instytucja, dyrektor na państwowej posadzie, dyrektor równocześnie jest autorem wystawy, po czym rości sobie prawa autorskie do pewnych rozwiązań plastycznych, kompozycyjnych tej wystawy i w wyniku zmiany czy naruszenia żąda odszkodowania, żąda przywrócenia do stanu pierwotnego. Czy to nie jest ta tendencja bardzo niepokojąca prywatyzacji, że jak się dorwie już jakaś grupa do jakiejś instytucji, to za wszelką cenę chce to sprywatyzować, mieć to na własność. No, ja to, od czego zaczęliśmy, panie redaktorze, to znaczy ja rozumiałem ten proces w związku z badaniem procesów transformacji ustrojowej i znajomością tych procesów. To jest próba prywatyzacji własności państwowej, uwłaszczenia się nomenklatury, jak powiedzielibyśmy, językiem komunistycznym, czy językiem postkomunistycznym. Więc to jest próba rzeczywiście sprywatyzowania własności publicznej i sprawienia, że muzeum, na które każdy Polak zapłacił około 13 tysięcy złotych, bo przecież Muzeum II wojny światowej jest własnością publiczną, jest własnością wszystkich Polaków, nagle staje się własnością grupki 4 bądź 5 profesorów, którzy mówią, co wolno, czego nie wolno, czy można mówić o Kolbe, czy można mówić o Irenie Sendlerowej i czy można pokazywać tę biało-czerwoną flagę, czy jej pokazywać nie można. Niesamowite, powiem niesamowite. Dobrze, że ten okres mam już za sobą. I teraz może przejdźmy do historii z Westerplatte. Myśmy się chyba w Gdańsku spotkali w muzeum. Ja akurat byłem na Westerplatte po raz drugi w życiu, pierwszy raz w czasie wycieczki szkolnej. Te wycieczki ciągle tam pędzą, jadą autokary i tak dalej. I widok żałosny, żałosny. Widok, ja już nie mówię, że te dwie toalety to i to i. I właściwie tam nie ma nic do pokazania. Betonowe tablice, z których wynika, że no Westerplatte to był wspaniały kurort za Niemca. Żałosne to wszystko, żałosne. i bardzo się ucieszyłem, że udało się, panu się udało przejąć ten teren z rąk samorządu gdańskiego, który jak coś nie poczuwał się do żadnych obowiązków, żeby zrobić z tego miejsce kultowe dla nie tylko Polaków, ale dla całego świata. Przecież tam się zaczęła wojna. Westerplatte jest z całą pewnością miejscem, które wiele opowiada o doświadczeniu Polaków w czasie II wojny światowej. To archetyp polskich postaw w czasie II wojny światowej, o którym pięknie pisał profesor Henryk Elsenberg. Czyli jesteśmy narodem gotowym do walki o najważniejsze dla nas wartości, nawet w obliczu przeważającego wroga. I o tym mówi właśnie Westerplatte. Westerplatte zostało skonstruowane w latach jako pomnik pamięci, nazwijmy to, jako miejsce wspomnienia tego, co wydarzyło się w roku 1939, zostało skonstruowane, zaplanowane w latach 60. i tak stoi do dnia dzisiejszego. Ponad 30 lat wolnej Polski, no i na Westerplatte nie udało się nic zrobić, było wówczas w rękach samorządu. Nawet świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz przyznawał się do tego, mówiąc: bije się w piersi za Westerplatte, nic jako samorządowi nie udało nam się tam zrobić, to miejsce nie wygląda tak, jak powinno. I w momencie, gdy my się za to zabraliśmy, nagle pojawiły się jakieś drobne uszczypliwości, walki polityczne, ale szczęśliwie, panie redaktorze, drodzy państwo, żeby też trochę optymizmu wlać w wasze serca, to już za nami. Po tych 30 latach udało się wypracować nam w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku formułę formalno-prawno-administracyjną. Muzeum Westerplatte staje się częścią Państwowej Instytucji Kultury. Dzisiaj państwo zobaczycie na Westerplatte budowę nowego cmentarza, który został wyłoniony w wyniku międzynarodowego konkursu. Tam 1 września 2022 roku odbędzie się pogrzeb naszych bohaterów, którzy przez 80 lat leżeli. Właśnie chciałem o to zapytać, bo to jest największy skandal, bo przez tyle lat tysiące ludzi chodzących po tych smutnych, brudnych alejkach, no przechodziło nad obok szczątków 9 Westerplatczyków, którym udało się waszym archeologom ich szczątki odkopać. Jak to było możliwe? Jak to mogło być możliwe? Tu rzeczywiście Filip Kuczma i upór naszej instytucji i grupy naszych archeologów sprawiły, że udało się tych żołnierzy w 2019 i 2020 roku odnaleźć. No, przekonywano nas w roku 2019 i w poprzednich latach, że jesteśmy niepoważni, że przecież na Westerplatte wszystko zostało znalezione. My znaleźliśmy nie tylko szczątki naszych bohaterów, ale też półtonową bombę 30 centymetrów pod powierzchnią ziemi. Nim zapytam się o szczegóły na ten temat, czy udało się zidentyfikować zwłoki tych Westerplatczyków? Pięć z dziewięciu udało się zidentyfikować. Z imienia, nazwiska wiemy, tak, kim oni byli. Wiemy, kim oni byli. Pan prezydent Andrzej Duda wręczył w zeszłym roku noty identyfikacyjne rodzinom w bardzo wzruszających okolicznościach właśnie na Westerplatte. 1 września tego roku uda się też ogłosić nazwisko kolejnej osoby zidentyfikowanej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny i Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czyli przez te trzy jednostki. Także ten proces identyfikacji postępuje i już po 1 września tego roku 6 z 9 bohaterów będzie zidentyfikowanych. Czyli żeby dokończyć identyfikacji, potrzebne są teraz osoby z kręgu bliskich tych zmarłych żołnierzy Wojska Polskiego, tak? Tak, tym się zajmuje prokuratura IPN-u. Prokuratura, ale też media mogłyby być pomocne, prawda? Tak, ten proces oczywiście postępuje, ale zwracamy się do wszystkich państwa, którzy czujecie, że wasi przodkowie albo wiecie byli żołnierzami na Westerplatte. Rozgłaszanie się do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jeśli pan profesor Berendt pozwoli. Bo przecież te osoby zostały pochowane przez Niemców, no bezimiennie, także rodziny nawet nie wiedziały, co się z tymi żołnierzami stało. Tak, a szczególnie, że to byli, panie redaktorze, drodzy państwo, bardzo młodzi ludzie, to byli dwudziestokilkuletni ludzie, najstarszy z nich Adolf Pecelt, ponad 30 40-letni zostawił po sobie następców, natomiast i dzieci, natomiast większość z nich po prostu nie miała w związku z wiekiem możliwości posiadania dzieci. Rodzice pewnie już nie żyją, może rodzeństwo młodsze, ale to też mało prawdopodobne. Panie prezesie, przypomnę państwu, Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, gościem Klubu Trójki. A co z tą bombą? To jakiś nie wybuch, czy może z tego statku pasażerskiego Schleswig-Holstein? No to bomba z roku 45, bo Westerplatte było polem bitwy w roku 39, bo bronili wojskowej składnicy tranzytowej Polacy przeciwko Niemcom, natomiast w 45 roku Niemcy bronili Westerplatte przed Armią Czerwoną. No to nie zmienia faktu, że Westerplatte było dwukrotnie polem bitwy, w ogóle wypełnionym jeszcze w XXI wieku, nie tylko tą bombą, ale też wieloma łuskami i niewypałami z kolejnych lat, także było wyraźnie wypełnionym materią wybuchową polem bitwy. Także nasze działania archeologiczne nie tylko przywracają cześć i pamięć bohaterom, no ale też dbają o tych, którzy na Westerplatte przychodzą. Panie prezesie, czyli za 2-3 lata będzie można na Westerplatte wejść do jakiegoś pomieszczenia i znaleźć się na wprost tego, jak już powiedziałem, statku pasażerskiego, o którym wypowiadali się goście zaproszeni przez prezydent Dulkiewicz do Gdańska, że jest to statek pasażerski Schleswig-Holstein z turystyczną wycieczką, który przybył w 1939 roku do Gdańska, że będzie można zobaczyć ten statek żołnierzy składnicy tranzytowej, że zobaczymy ruch, zobaczymy pewne te nowe elementy, które są już typowe dla Światowego Muzealnictwa. Będzie się po prostu dużo działo, tak? Tak, te plany Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku składają się z jednej strony z rekonstrukcji historycznych budynków albo z konserwatorskich remontów, takich budynków jak budynek elektrowni czy stacja kolejowa, która otwierała drogę do wojskowej składnicy tranzytowej, ale w tych planach jest także budowa muzealnej przestrzeni. To wszystko już jest w rękach pana profesora Berenta, który jest wraz ze mną współtwórcą tych planów rozwiązań memoratywnych dla Westerplatte i wierzymy, że to muzeum powstanie. No w dawnym kasynie mógłby być jakiś bar, żeby się można było czegoś napić. Tak, akurat kasyno w tych planach nie jest przeznaczone do rekonstrukcji, ale daje też pole rzeczywiście do takich muzealnych interpretacji i do zrobienia z tego miejsca śladu pamięci, który powie całemu światu, gdzie rozpoczęła się druga wojna. Panie prezesie, ja wiem, że pan będzie unikał odpowiedzi na niektóre pytania, żeby zejść z linii frontu, który się dopiero zaczyna, moim zdaniem, tworzyć w stosunku do pana. Zbyt młody jest pan na tak wielkie stanowisko, niektórzy uważają. A ja chciałem właśnie zapytać o pański stosunek do tego sentymentalnego powrotu obecnych władz samorządowych Gdańska i poprzedniego prezydenta Pawła Adamowicza, obecnej pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, sentymentalnego powrotu do czasów wolnego miasta Gdańska. No, to, że jestem za młody na to stanowisko, poczytuję sobie jako komplement, panie redaktorze, bo on ciągle mówi, że jestem młody i mam dużo energii do tego, żeby realizować ważne rzeczy dla Polski, a ja wszystkim państwu udowodnię, że nie jestem za młody, żeby tą misję zrealizować, a z drugiej strony człowiek przed 40 już aż tak młody nie jest. Ja oczywiście bardzo krytycznie podchodzę do tych sentymentów wolnego miasta Gdańska i próby wzniecania sentymentów wokół wolnego. Ale skąd to się bierze, proszę powiedzieć? Przecież ta pani Dulkiewicz, no przecież to pochodzi z rodziny, jest z Kresów. Adamowicz to też są ludzie z Kresów. Znajdują się w Gdańsku i raptem zaczynają się podobać tramwaje, które jeździły za czasów Hitlera w Gdańsku. Symbole, herby, już nie będę wymieniał tych innych elementów. Wolne miasto Gdańsk było laboratorium niemieckiego nazizmu, było tworem sezonowym, ale bardzo nieprzyjaznym Polsce. Takim tworem, który represjonował Polaków, a od 1 września 1939 roku zaczął ich wprost mordować. Więc ciężko mi, tu zawiodę pana redaktora, nie uciekając od odpowiedzi na to pytanie, ale stawia pan redaktor przede mną zbyt duże zadanie próby psychologicznej analizy pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, bo ja nie potrafię odpowiedzieć logicznie na pytanie, co polskiego urzędnika, prezydenta polskiego miasta skłania do sentymentów wobec laboratorium niemieckiego nazizmu. To jest psychologiczna ekwilibrystyka, no, na którą się nie poważę. Tak, no ale takie sentymenty się pojawiają. Ostatnio jak byłem w Sztynordzie, tam jest taka knajpa, restauracja, nazywa się Pruska Baba. Z tego co pamiętam, to popularyzowanie prusactwa zostało zabronione prawem międzynarodowym. A tutaj sentymenty do prusactwa, które było największą emanacją właściwie hitleryzmu, to nie byłoby hitleryzmu bez polityki Prus, państwa pruskiego, prawda? Zresztą najwięcej głosów w wyborach uzyskał Hitler właśnie w Prusach Wschodnich. 97% mieszkańców głosowało na niego. No i też duże poparcie NSDAP właśnie w Wolnym Mieście Gdańsku. Tu znajdujemy pewną analogię. Ten element pruski drugiej połowy XIX wieku. Ja przypomnę tylko Karla Haushofera, który właściwie był ojcem chrzestnym Rudolfa Hessa i cały korpus znaczeń filozoficznych, lingwistycznych, semantycznych, słowniki wschodniopruskie z drugiej połowy XIX wieku, budujące semantyczną warstwę antypolonizmu i cała kadra pruska, no, była wyraźnie antypolska i do niej nawiązywał też Adolf Hitler, choć jak wiemy pochodził z zupełnie innych terenów. Na swoim przemówieniu w Prusach Wschodnich mówił, to jest sól ziemi niemieckiej. Wy, Prusy Wschodnie, tak mówił. Zostawmy ten temat. Panie prezesie, przypomnę, Karol Nawrocki, gościem Klubu Trójki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Stawia pan w swoich wywiadach, wyczytałem, na dwa kierunki działania. Pełniejszą komunikację z ludźmi młodymi i działanie na polu międzynarodowym. Jeśli chodzi o tych młodych ludzi, czy tutaj... Boję się trochę, czy tutaj nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę tych młodych ludzi przyciągnąć do historii, do muzeum, czy za bardzo się tym młodym ludziom nie schlebia, żeby tylko oni coś kupili, żeby obejrzeli. Jest takie zdjęcie, dostałem na czym, pod tytułem Wreszcie otwarto galerię sztuk. I widać młodzież na tle dzieł Rembrandta, siedzą na kanapie i stukają swoje telefony komórkowe. No tak, to taki przykład może dalece negatywny, panie redaktorze, drodzy państwo, ale ja wychodzę z założenia, że po 20 latach funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej musimy dojrzeć zmieniającą się wokół nas rzeczywistość. Z jednej strony tych, którzy naturalnie interesują się historią, sięgają po książki historyczne, po projekty edukacyjne, są harcerzami, rekonstruktorami i tak dalej, ale mówimy tutaj o przyszłych elitach państwa polskiego, które bez historii temu państwu nie będą w stanie służyć i stąd moje przekonanie, że powinniśmy wejść w zupełnie nowe pole działań Instytutu Pamięci Narodowej. Powołam niedługo Biuro Nowoczesnych Technologii, aby poszukiwać komunikacji, nowego języka komunikacji z najmłodszym pokoleniem. Nie po to, żeby ich wprost najnowocześniejszymi aplikacjami, spacerami VR i AR i wieloma innymi narzędziami uczyć historii, ale żeby ich zachęcać do tego, aby poznać przeszłość Polski, no a potem wejść na poziom edukacji dla tych szczególnie zainteresowanych bardziej klasycznym. Myślę, że to jest bardzo ważne. Panie prezesie, w jednym z wywiadów mówi pan, zapytany o Powązki, że należy z tym skończyć. Powązki powinny być cmentarzem dla bohaterów narodowych, a nie dla zdrajców, a tam leżą obok siebie jedni i drudzy. Stara się pan wyważyć ten pogląd, twierdząc, że może warto byłoby skonstruować inne pojęcie, nie Aleja Zasłużonych, tylko Aleja Historyczna, tak, ale to wymaga też dodatkowej pracy, żeby wyjaśnić, Ten był agentem KGB, zniewalał naród polski, a to jest nasz polski bohater. Czy to się da naprawdę pogodzić taką przez stworzenie takiej Alei Zasłużonych? Pan redaktor doskonale zdiagnozował moje stanowisko w tej kwestii, bo ono z jednej strony mówi, że wojskowe powązki są miejscem dla polskich bohaterów i należy skończyć z dochowywaniem komunistycznych zbrodniarzy, zdrajców Polski, tych, którzy służyli obcemu mocarstwu, czyli Moskwie. Ale z drugiej strony, i to też pewnie w tym wywiadzie wspominam, bo takie jest moje zdanie, że jestem przeciwnikiem ekshumacji tych, którzy na wojskowych powązkach są pochowani. Jako katolik, jako chrześcijanin uznaję, że są już przed obliczem najwyższego Boga. Jeśli spoczywają tam, to Pan Bóg już ich osądzi za to, co zrobili na ziemskim padole. Więc z jednej strony trzeba skończyć z pewną patologią dochowywania zbrodniarzy komunistycznych i tym powinny zająć się agendy państwowe, a z drugiej strony zachować się lepiej niż bezbożni komuniści i uszanować Pana Boga. Czyli tak, nic się nie zmieni, dopóki powązki nie przejdą pod skarb państwa, tak jak udało się to z Westerplatte. A po drugie, pomnik Bieruta to mauzoleum małe, ta wielka forma granitowa będzie tam nadal sterczała. No to brzmi rzeczywiście przerażająco i część moich kolegów, historyków, ludzi, z którymi współpracuję, sugeruje mi, że moja chrześcijańska wrażliwość jest tutaj nad wyraz podnoszona, natomiast mówię o zapisie swojego serca, o tym, co czuję. Myślę, że to nie jest miejsce dla Bieruta, to nie jest miejsce dla kogoś, kto instalował obcy system w Rzeczpospolitej po roku 45, ale meblowanie cmentarza nie pozostaje w mojej estetyce emocjonalnej. Skoro jesteśmy przy tym temacie, ja tutaj przeprowadziłem krótkie konsultacje. Mam też pytanie, które chciałem zadać w imieniu redaktora Tadeusza Płużańskiego, prezesa Stowarzyszenia Łączka. On pytał o śledztwo wobec odpowiedzialnych za tuszowanie zbrodni na Łączce w stanie wojennym. Chodzi o niszczenie szczątków naszych bohaterów, ponowne ukrywanie tego, co działo się w tym miejscu w czasach komunistycznego bezprawia. Zna pan stan tego śledztwa? Nie znam stanu tego śledztwa, nie wiedziałem, że będzie on tematem naszej rozmowy, natomiast skonsultuję się z panem prokuratorem Andrzejem Pozorskim i spytam, jak wygląda stan tego śledztwa. Tak, bo tutaj komuniści nie mieli żadnych oporów, prawda? Na grobach naszych bohaterów stawiali swoje nagrobki, chowali swoich ludzi i to jest właśnie ta Łączka. Pan redaktor Płużański już zadawał mi to pytanie, pozdrawiam serdecznie pana redaktora Tadeusza Płużańskiego, ale podkreślam, że my różnimy się tym, my wolni Polacy żyjący w wolnej, demokratycznej Polsce od komunistów, iż no, potrafimy wznieść się jednak ponad poziom, spoglądając w stronę Pana Boga i naszych chrześcijańskich wartości. Choć jako historyka, panie redaktorze, drodzy państwo, muszę przyznać, że pomnik Bieruta, pomniki innych komunistycznych zbrodniarzy tuż obok naszych narodowych wieszczy i ludzi ważnych w polskiej historii, no, boli mnie. Nigdy nie powinny one się tam znaleźć. Tak, ale moim zdaniem wymagają remontu, tak jak pomnik Czterech Śpiących w Warszawie wymagał remontu i jakoś się udało. No to już makiaweliczne myślenie pana redaktora, na które pewnie pan redaktor może sobie pozwolić. Tak, tak. Dobrze, przejdźmy w takim razie do innego zagadnienia. Czy równie taki wyrozumiały jest pan w stosunku do Niemiec i problemu reparacji wojennych w stosunku do Polski za to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej? Wychodząc już z tematu absolutu, wychodząc z tematu religijnego, no tu nie jestem na tyle wrażliwy, bo kwestia ta dotyczy twardych kwot reparacyjnych, przerażających zbrodni niemieckich na narodzie polskim, nie tylko w tkance społecznej, ale też w tkance urbanistycznej, infrastrukturalnej Polski, kradzieży wielu dzieł sztuki i uznaję, no, oczywiście widzę widząc konieczność partnerstwa Polski i Niemiec w XXI wieku, wiedząc, że jest to nasz największy, jeden z największych gospodarczych partnerów, uznaje konsekwentnie, że wypłacenie reparacji byłoby kamieniem milowym na drodze do pojednania i takie reparacje ze strony Niemiec powinny zostać wypłacone, bo żeby wprowadzić sprawiedliwość transformacyjną poza potępieniem sprawców, też symbolicznym, należy zadośćuczynić ofiarom. My taką ofiarą II wojny światowej jesteśmy. I to jest właśnie też podejście chrześcijańskie. Tak jest, naprawić krzywdy. Przeprosić, naprawić krzywdy. Powołuje się pan w jednym z wywiadów na raport posła Arkadiusza Mularczyka, dobrze chyba mówię, który oszacował w 2017 roku kwotę indywidualnych odszkodowań należnych Polakom od Niemców za II wojnę światową na 543 miliardy dolarów. Indywidualnych, czyli jeszcze są jakieś inne szacunki pewnie. Tak, choć ja tych szacunków finansowych i możliwości prawnych, panie redaktorze, nie analizowałem. Odnoszę się tutaj jako historyk, jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej do faktów historycznych i do regulacji, i do tej sprawiedliwości historycznej. Wiemy, że istnieją różne szacunki, od około 800 nawet miliardów dolarów. Tu pan redaktor przytoczył 530 miliardów. Nie jestem na tyle biegły w wyliczaniu tych szkód, mógłbym tylko powtarzać dane wyliczone przez komisję pana posła Mularczyka. Ale bardzo dobrze, że pan mówi, że to jest realne, to jest możliwe, skoro Grecja prowadzi te negocjacje, skoro Niemcy płacą władzom obecnej na Namibii, dawnej ich kolonii, za holokaust, jaki tam był przez nich dokonywany na plemionach murzyńskich, no to ta najbliższa nam sprawa II wojny światowej i odszkodowań powinna stanąć na wokandzie dwustronnych stosunków. Z całą pewnością, tym bardziej, że w perspektywie historycznej 82 lata od wybuchu II wojny światowej, to nie jest na tyle odległa perspektywa, aby nie miała wpływu na nasze dzisiejsze życie codzienne. Polska wciąż cierpi na skutek zbrodni, hekatomby sprowadzonej na Rzeczpospolitą w wyniku porozumienia Hitlera ze Stalinem. To rzeczywiście wydaje się, że 82 lata to jest bieg całego pokolenia, ale Polska wciąż odczuwa straty z II wojny światowej, a co więcej, w każdej polskiej rodzinie, jak mniemam dzisiaj, przy każdym rodzinnym stole możemy wspomnieć kogoś, kto w naszej rodzinie zginął na skutek II wojny światowej, albo tak jak mój dziadek i moja rodzina, świadczył niewolniczą pracę dla żywiołu niemieckiego, bo Polacy przymusowo budowali fabryki, budowali siłę ekonomii dzisiejszych Niemiec. No, trzeba sobie zdawać z tego realną sprawę. Tak. Panie prezesie, mam świadomość, że nie o wszystkich sprawach pan jeszcze wie, tych, które się dzieją w Instytucie Pamięci Narodowej. Być może stąd tego typu pytania. Jedno takie mam od pani Katarzyny Wasilewskiej z Radia Warszawa. Chciałaby zapytać pana o dokumenty na temat szpiegowania bądź inwigilowania przez służby PRL-u Jana Pawła II. Podobno znajdują się w archiwum IPN-u w Wieliczce. Coś wiadomo panu na ten temat? Bardzo szczegółowe pytanie, panie redaktor. No właśnie, ale to dzięki temu sygnalizuje pani Katarzyna, redaktor Katarzyna Wasilewska sygnalizuje pewne sprawy nowemu prezesowi. Tak, publicznie. No, to ciekawa metoda, ale ja odpowiedzi na to pytanie nie znam, tak. Natomiast sugestie przyjąłem. Ale jest jeszcze druga sprawa. W czasach komunistycznych służby usiłowały kompromitować księży, fabrykując fałszywki mające świadczyć o ich rozlicznych grzechach, takich między innymi jak pedofilia. Była to, jak wiadomo, standardowa forma walki z Kościołem. Pytanie, Czy można spodziewać się jakiejś nowej publikacji na ten temat? Powstają w Instytucie Pamięci Narodowej na temat funkcjonowania czwartego Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli tego departamentu, który odpowiadał za inwigilację i rozpracowywanie duchowieństwa katolickiego. Powstają też publikacje dotykające represji wobec Kościoła katolickiego. Przypomnę, że księża katolicy ginęli do samego końca lat 80. Śmierć księdza Zycha w niewyjaśnionych okolicznościach. Ba, śmierć księdza błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w połowie lat 80. w roku 84. W październiku ksiądz Suchowolec, ksiądz Niedzielak. No i moglibyśmy to wymieniać wielu księży, którzy byli nie tylko mordowani, ale też represjonowani w czasach komunistycznych jeszcze w latach 80., więc z całą pewnością jest to temat zainteresowania Instytutu Pamięci Narodowej. Prezes Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, gościem Klubu Trójki. Proszę pana, rozmawiałem też telefonicznie z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem. Powiedziałem, że spotykam się z panem na antenie Klubu Trójki. Powiedział, koniecznie przypomnij prezesowi, że przydałyby się takie publikacje na tematy, którymi on się zajmował. Chodzi o Żydów, którzy dali świadectwa propolskie. Chodzi o Żydów, którzy okazali się przyjacielami Polski. Jest cała grupa Żydów, których mamy i mieliśmy po swojej stronie. I te publikacje wydawane w tych trudnych czasach, no przecież zupełnie są nieznane. Nie dziwię się, że profesor Jerzy Robert Nowak tutaj upomina się o tego typu publikacje, żeby pokazać, że my mamy też sympatyków wśród tego żywiołu żydowskiego w świecie. Jak ja słucham tego pytania, panie redaktorze, to widzę przed sobą Mariana Chymara, który był Polakiem z wyboru, sam się tak definiował, urodzony w rodzinie żydowskiej, z żydowskim imieniem i nazwiskiem, ale tak pokochał Polskę poprzez polską literaturę, że stał się Polakiem, jak sam właśnie mówił, z wyboru. Nie tylko świetny poeta, nie tylko świetny artysta, bardzo czuły człowiek, ale też żołnierz polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Przecież był w Tobruku, gdzie tam oświatowo, rozrywkowo działał w tej małej Polsce, jaką były zgromadzenia wojskowe. Rzeczywiście Polska na przestrzeni kolejnych wieków, Polacy i Żydzi współpracowali, żyli tuż obok siebie. Ten kontekst wojenny ściąga największą uwagę dzisiejszych historyków i publicystów, ale to były dwa narody żyjące obok siebie, żyjące na skutek polskiej tolerancji wobec żywiołu żydowskiego. W II Rzeczpospolitej, jak wiemy, mieszkało wiele Żydów, 3 miliony z nich, o czym już wspominaliśmy, straciło życie w czasie II wojny światowej jako polscy obywatele żydowskiej narodowości. Bronili Polski w roku 1939, tak. Byli w armii Andersa. Taka publikacja przydałaby się również w języku angielskim dla pana ministra spraw zagranicznych Izraela Lapida, który wygaduje kompletne bzdury, szkalując Polskę i innych polityków izraelskich, którzy w walce o władzę u siebie w kraju potrafią rozgrzać antypolskie emocje i w Izraelu, i w Ameryce. Taka publikacja, tu się zgadzam z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem, byłaby bardzo, bardzo potrzebna. One są, te dokumenty, te materiały są przygotowane, tylko trzeba to zacząć publikować. Panie prezesie, jeszcze tu pańską wypowiedź chciałbym zacytować. Rolę prezesa IPN-u wyobrażam sobie jako służbę państwową, niepartyjną, nie służącą jakiejś ideologii, lecz odwołującą się do zasad, którymi kieruje się świat nauki, świat ludzi przyzwoitych. Poprzednie kadencje prezesów pokazały, że jest to możliwe. Leon Kieres, Janusz Kurtyka to naprawdę świetni prezesi, którzy mimo swoich ewidentnych sympatii politycznych sprawowali tę prezesurę godnie, także dla dobra prawdy historycznej. Ja myślę, że tutaj o Jarosławie Szarku pan chyba zapomniał. Ja nie mam przekonania, panie redaktorze, że to jest moja wypowiedź, ale powiem, że w dużej mierze się zgadzam. Ja oczywiście Jarosława Szarka oceniam dobrze. To bardzo szlachetny człowiek, który oddał swoje zasługi Instytutowi Pamięci Narodowej. Podobnie jak dr Łukasz Kamiński, prezes przed Jarosławem Szarkiem, który przygotował wiele dobrych projektów. Wydaje mi się, że Instytut Pamięci Narodowej jest tak ważną instytucją odwołującą się i opracowującą dziedzictwo wszystkich Polaków, którzy myśleli o niepodległej Polsce, tych od ruchu ludowego, ruchu narodowego, socjalistycznych antykomunistów, że znajdzie się w tym miejscu i w instytucie miejsce, jeszcze raz miejsce dla refleksji na temat wolnej, niepodległej Polski, niezależnie od barw politycznych. To mi się bardzo podoba. Ja też wielokrotnie w swoich audycjach to podkreślałem. Dziś z perspektywy tylu lat naprawdę nie ma sensu toczyć jakieś polemiczne spory. Wszyscy oni zasłużyli się dobrze Polsce. Dmowski, Piłsudski, Paderewski, Witos. I tu długo można by wymieniać. To są ojcowie założyciele państwa polskiego po 123 latach niewoli. Panie prezesie, przejdźmy teraz do pańskich pasji. Piłka nożna, sport, a sport to boks. 2 metry nas dzielą od siebie, ale jest pan dobrze oświetlony. Nie widzę, żeby jakieś łuki brwiowe były pobite, połatane. Nos też nie widzę, ani skrzywiony, ani złamany. Do czego zmierzam? To chyba... No nie zdążył się pan natrenować tego boksu. Wiem, boks trenowałem około 10 lat. Nie widzi pan redaktor mojej przegrody. Przegroda nocowa jest nie do końca prosta, więc są jakieś uszczerbki na mojej twarzy, ale rzeczywiście w odpowiednim momencie skończyłem boksowanie. Byłem zawodnikiem gdańskiego stoczniowca, byłem juniorem, nawet mistrzem Pomorza w wadze ciężkiej w boksie juniorów. Potem w seniorskim boksie już nie boksowałem, nie występowałem, ale w amatorskich klubach bokserskich stoczyłem potem jeszcze wiele pojedynków, które bardzo miło wspominam. Boks uczy rzeczywiście szacunku do drugiego człowieka, uczy determinacji, ale też... Daje pewność siebie. Daje pewność siebie, ale z całą pewnością też uczy powstawania po porażce. A czy grał pan w piłkę, czy haratał w gałę? Ja grałem w piłkę. Grałem w piłkę też zupełnie amatorsko, gdzieś po szóstych ligach. Grałem w piłkę też u Michała Globisza jako młody adept gdańskiej Lechii i w gdańskiej Gdanii, także ten świat sportu pomorskiego jest mi dobrze znany. No i to środowisko, w którym pan przebywał, które również było zainteresowane sportem, no bardzo było potrzebne przy takich rzeczach jak stworzenie pomnika żołnierzy wyklętych, czy siedzikówny. No tutaj jest sporo pańskich pomysłów, inicjatyw, które pewnie nie dałoby się zrealizować, gdyby nie poszli za panem koledzy. No to prawda. W 2011 roku podczas pierwszego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku przy dzisiejszych grobach Inki i Zagończyka, a wówczas tam były tylko symboliczne groby Inki i Zagończyka, spotkało się zaledwie kilkadziesiąt osób i większość z nich była w biało-zielonych szalikach. Byli to wówczas kibice gdańskiej Lechii i społecznicy. Dzisiaj oczywiście... A użyję niepopularnego słowa, żołnierze podziemia antykomunistycznego, żołnierze wyklęci są w mainstreamie, to znaczy to jest tak oczywiste, że jest taki fenomen, choć atakowany przez skrajne środowiska lewicowe, ale dzisiaj coś, co było nieoczywiste 10 lat temu, co pozwalało podgrzać, znaczy zaangażowanie kibiców w całej Polsce i też kibiców gdańskiej Lechii w Gdańsku pozwalało podtrzymać ogień pamięci, a dzisiaj to jest rzecz raczej oczywista, bowiem państwo polskie oddaje hołd naszym bohaterom. Tak.